Kapindho Timotius bab 4. Ana ing ngarsane Allah lan Kristus Yesus kang bakal ngadili wong kang urip lan kang mati. Aku pitutur marang kowe ing satemene demi rawuhe sarta demi kratone. Kowe nggelarno pangandika samekta ing wektu kang becik utawa kang ora becik. Nuduhno apa kang salah. Ngilingno lan mituturono kalawan saking kasabaran lan piwulang. Amarga bakal tumeka ing wektune, wong bakal ora bisa nampani maneh piwulang kang becik. Nanging bakal padha ngumpulake guru-guru kang dikarepake, kanggo maremake pepenginaning kupinge. Bakal padha ngingerake kupinge saka kayekten lan ngrungokake dongeng. Nanging kowe dibisa ngemudeni awakmu ing sajroning samubarang kabeh. Disabar sajroning nandang sangsara. Nindakno pagaweane juru warta Injil lan nglakonono kewajibaning leladi. Mungguh aku iki, getihku wis wiwit kaesokake minangka pisungsung lan ajalku wis cedhak. Aku wis mungkasi tetandingan kang utama. Aku wis tekan garis wekasan. Aku wis ngantepi ing pracaya. Saiki aku wis cinawisan makutaning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Hakim kang adil ing titi mangsani. Nanging ora mung kanggo aku wae, malah uga kanggo saking wong kang padha cecengklungen marang rawuhe. Udinen supaya kowe enggal bisa nemoni aku. Demas wis ninggal aku awit kepencut marang dunya iki, lan wis mangkat menyang Tesalonika. Kreskes wis lunga menyang Galatia, lan Titus menyang Dalmatia. Mung Lukas kang isih nunggal karo aku. Markus petuen lan ajaan merine, awit anggone leladi migunani aku. Tikikus wis dak kongkon menyang Efesus. Yen kue merine, jubah kang dak tinggal ono ing Troas, ing omai Karpus iku cangkingen, lan uga buku-bukuku, sing perlu dewe, buku kang digawe saka walulang. Alexander tukang tembogo iku, wis nindakake piolo akeh marang aku. Iku bakal diwales dening Gusti, miturut panggawene. Kowe uga sing waspada marang wong iku, awit banget anggone nglawan piwulang kita. Nalika aku ngaturake panjawab ing pangadilanku kang kapisan, ora ana wong siji-sijia kang belani aku. Kabeh padha ninggal aku. Bab iku muga aja ditempuhake marang wong-wong mau. Nanging Gusti wis ngamping-ngampingi aku lan nyantosake aku, supaya lantaran aku Injil kaundangake wutuh lan saking wong dudu Yahudi padha ngrungokake. Sarono mangkono, aku luar soko cangkeme singo. Gusti bakal ngluari aku soko sarupaning panggawe olo. Panjenengane bakal milu jengake aku, nganti aku lumebu kratone ing swargo. Kaluhuran kagemo panjenengane ing salawas-lawase. Amin. Salam marang Priska lan Aquila, lan marang Brayate Onesiphorus. Erastus kari ono ing Korintus, lan Trofimus dak tinggal loro ono ing Miletus. Udinen anggon mumbrene sadurunge mongso bediding. Salam soko Ebulus, lan Pudes, sarto Linus, lan Claudia, opo tine soko sedulur kabeh. Gusti mugi nunggil ing rohmu, sih rahmate nunggilo ing kowe.